الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى وتقى وسدادا ورشادا يا رب العالمين، آمين. أما بعد، رمضان کے روزوں کے حوالے سے اہم اہم مسائل کی یاد دہانی انشاءاللہ آپ کو کرائی جائے گی. یہ مشہور مسائل ہیں، لیکن چونکہ رمضان کے روزے سال کے بعد آتے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے ان مسائل کی اپنے آپ کو اور دوسروں کو یاد دہانی کرائے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان رمضان کے روزے للہ رکھے. عادت، معاشرے کی ایک عادت اور ایک رسم کے طور پہ نہ رکھے کہ سب لوگ رکھ رہے ہیں، ہم بھی رکھ رہے ہیں، اور بغیر کوئی نیت ہی نہیں ہے، بلکہ کوشش کرے کہ وہ نیت بنائے اپنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ثواب اور اجر کمانے کے لیے یہ روزے رکھے. اور اسی لیے اور اس کی جو ہے تبھی ان روزوں کی وہ فضیلت حاصل ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور اجر کی امید کرتے ہوئے ثواب کی نیت سے رکھے، با ایمان ہو وہ شخص اور ثواب کی نیت ہو، ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. تو نیت یہ ضروری ہے. معاشرے کی جب ایک عادت بن جاتی ہے تو اس عادت میں لوگ رکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے کوئی فرق نہیں ہوتا کہ یہ جو ہے رمضان کے روزے ہیں یا عید ہے یا کوئی اور تہوار ہے، چاہے وہ اسلامی تہوار ہو یا کوئی بدعتی تہوار ہو، سب اسی لیے کر رہے ہیں کہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس کو انسان عبادت جانے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور روزوں کا ثواب جو ہے بہت سی احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم، کل عمل ابن آدم لہ الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، قال اللہ الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے، اور عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. ہر نیکی 10 نیکی کے برابر ہوتی ہے، 10 نیکی کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ 700 نیکی کے برابر لکھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الصوم سوائے روزے کے، فانه لی وانا اجزی بہ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، یہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا ثواب دوں گا، کیونکہ اس بندے نے میری خاطر اپنی شہوت اور اپنا کھانا پینا ترک کر دیا، اللہ کی خاطر ترک کیا، تو اللہ تعالیٰ ہی اس کی جزا دیں گے. پھر وہ 10 سے 700 کی حد میں نہیں آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ جتنی چاہے اس کو بڑھا کے دیں. تو نیت کا جو ہے نا خیال رکھنا چاہیے کہ انسان یعنی کوشش کرے کہ اس کو اس کی جو ہے روزے کی نیت ہو کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں. اور لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ جو روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہے. تو انسان یہ چیزیں محسوس کرے، یہ سارے فضائل محسوس کر کے جو ہے رمضان کا استقبال کرے. باقی نیت کے الفاظ کوئی زبان سے ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ رات سے ہی انسان کا یہ پکا ارادہ ہو کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، تو اس کی وہ نیت ہو گئی، پھر چاہے اس کی صحیح پہ آنکھ کھلے یا نہ کھلے، اس کی پہلے سے نیت تھی. ہاں، بیمار کو اپنی نیت کا جو ہے لحاظ رکھنا ہوگا، اور مسافر کو وہ پہلے سے طے کر لے کہ رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا. یہ نہیں کہ جو ہے شروع میں وہ جو ہے متردد، ہاں اس کو تردد تھا کہ رکھوں نہ رکھوں، پھر ایسا ہوا کہ جو ہے سحری بھی نہیں کی اور نہیں رکھا، اور پھر جناب 8, 9, 10 بجے اس کو خیال آیا کہ یار کچھ کھایا تو ہے نہیں، چلو رکھ لیتے ہیں، تو روزہ نہیں ہوگا، وہ روزہ نہیں ہوگا، کہ وہ روزے فرض روزے کی نیت شروع سے ہونی چاہیے. فجر پھوٹنے سے پہلے سے اس کی نیت ہونی چاہیے. بعد میں اگر نسلی روزہ جو ہے دن میں کسی وقت اس کی نیت کی جا سکتی ہے. اگر انسان نے نہیں کھایا پیا، ظہر کو ظہر کا ٹائم ہوا, اس نے کہا یار بھوک تو لگی نہیں ہے, صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں, چلو اس کو روزہ بنا لیتے ہیں, تو یہ نفلی روزہ تو ہو جائے گا. لیکن فرض روزے میں پہلے سے ہی ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے روزہ رکھ رہا ہے. تو بیمار کو اور مسافر کو اس کی احتیاط کرنی پڑے گی, یہ نہ ہو کہ وہ نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو تو وہ اس کا روزہ نہیں ہوگا. ایک طرف کر لے پکا کہ ہاں میں نے روزہ رکھنا یا نہیں رکھنا, فجر سے پہلے پہلے ہی طے کر لے. باقی جو لوگ ہیں تو ان کی شروع مہینے سے نیت ہوتی ہے کہ ہم نے ہر دن کے روزے رکھنے, ٹھیک ہے, تو وہ پوری نیت وہ رمضان کے آخر تک چلتی ہے. نیت کے بعد جو ہے روزہ رکھنے کے لیے سنت یہ ہے کہ انسان جو ہے سحور یعنی سحری کھانے کا اہتمام کرے, اور اس کا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حکم فرمایا تسحروا فإن فی السحور یا فإن فی السحور برکہ, تسحروا فإن فی السحور برکہ, سحری کرو یا سحری کیا کرو کہ سحری میں برکت ہوتی ہے. اور برکت کے معنی یہ ہیں کہ وہ جو ہے اس کا اثر دیر تک باقی رہتا ہے اور انسان سحر محسوس کرتا ہے اور اس کو بھوک نہیں لگتی, کیونکہ برکت کے معنی یہ ہے کہ خیر باقی رہے اور دائمی رہے, اگر اس کا اثر جلدی زائل ہو جائے تو اس میں برکت نہیں ہے. تو سحری انسان کرتا ہے تو سحری کی برکت سے وہ پورا دن اس کا جو ہے گزر جاتا ہے اور اس کو زیادہ, ورنہ اگر عام دنوں میں اگر وہ یعنی سحری نہ کرتا, ناشتہ بھی کرتا تو دوپہر کو اس کو بھوک لگتی ہے, لیکن سحری کی برکت سے شام تک ماشاءاللہ جو ہے اس کو بھوک نہیں لگتی, تو یہ سحری میں برکت ہے. تو اس لیے سحری کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے, اور اس کو یعنی انسان کوشش کرے کہ جتنا دیر سے کر سکے آخری وقت میں وہی تو وہ بہتر ہے. یعنی بعض لوگ یہ ہے کہ رات کو 2 بجے کھا کے سو گئے تو یہ وہ سنت ادا نہیں ہوئی, رات کو 2 بجے یا 1 بجے کھا کے سو گئے کہا یہ ہماری سحری ہو گئی, نہیں, فجر سے پہلے پہلے چاہے ایک گلاس پانی پی لے, دودھ پی لے, کھجور کو چند کھا لے, یعنی کچھ نہ کچھ کوشش کرے کہ اس وقت کھائے, اس وقت کھانے میں برکت ہے. جو سحر کا وقت ہے, سحور کا نام سحر کے وقت سے پڑا ہے, اور سحر رات کے آخری پہر کو کہتے ہیں, اس طرح قرآن میں ہے وہ بالاسحار ہم یستغفرون, مومنین کی یہ صفت بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ رات کے آخری پہروں میں استغفار کرتے ہیں, تو اس اسحار سحر کی جمع ہے, تو اسی سے سحور ہے سحری, یعنی اس وقت پہ کھانا, تو رات آدھی رات کو کھانا یہ سحری نہیں ہوئی. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت ہے کہ فرمایا کہ ان معشر الانبیاء امرنا ان نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وان نمسک بایماننا علی شمائلنا فی الصلاه, کہ ہم انبیاء کو اس چیز کا حکم دیا گیا کہ ہم سحری دیر سے کیا کریں, افطار جلدی کیا کریں, اور دایاں ہاتھ بائیں پہ نماز میں رکھا کریں. فجر پھوٹتے ہی روزہ جو ہے شروع ہو جاتا ہے, اور اب تو ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتا, ٹھیک ہے, تو مؤذن کی اذان سنتے ہی انسان کو کھانا پینا ترک کر دینا چاہیے, کھانا پینا ترک کر دینا چاہیے, کیونکہ وہ مؤذن یعنی اب ایک آدھ منٹ کا ممکن ہے کہ وہ ایک آدھ منٹ پہلے اذان دے رہا ہو, ایک آدھ منٹ کیونکہ کیلنڈر کے مطابق دی جاتی ہے وہ, ٹھیک ہے, ممکن ہے وہ ایک آدھ منٹ کا اس میں وہ رکھا گیا ہو, لیکن بہرحال ہمیں جو ہے اس اذان کو سنتے ہی ترک کر دینا چاہیے کھانا پینا. اور یہ جو ہے بعض لوگ یعنی ان کا یہ ہے کہ جی اذان جب تک چل رہی ہے تو کھا پی سکتے ہیں, تو ایک بندے کی اذان 1 منٹ کی ہوتی ہے, ایک لمبی کھینچتا ہے 4 منٹ کی اذان دیتا ہے, تو کیا یعنی یہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. یعنی فجر پھوٹتے ہی اصل تو یہ ہے, بات اذان کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جیسے ہی فجر پھوٹی آپ نے اب کچھ نہیں کھانا پینا, تو امید یہی ہے, توقع یہی ہے کہ مؤذن تبھی اذان دیتا ہے جب فجر پھوٹتی ہے. اب ممکن ہے وہ آگے تھوڑا آگے یا پیچھے ہے, اس کے ہم مکلف نہیں ہیں, اذان سنتے ہی ہمیں کھانا پینا ترک کر دینا چاہیے. روزے کی حالت میں انسان کو چاہیے کہ یعنی وہ یہ محسوس کرے کہ وہ عبادت میں ہے, جب تک افطار نہیں کرتا وہ عبادت میں ہے, تو زیادہ سے زیادہ اس وقت جو ہے دعا کا اہتمام کرے اور اللہ کے ذکر کا, قرآن کی تلاوت کا. اسی لیے روزے کی آیات میں جیسے کل بیان ہوا, روزے کی آیات میں اللہ نے ایک تو قرآن کا ذکر کیا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبیناتی من الھدی والفرقان, پھر آگے دعا کا ذکر کیا، وہ سالک عبادی عنی فنی قریب اجیب دعوت داعی دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. تو یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے روزوں کا قرآن سے اور دعا سے گہرا تعلق ہے. تو انسان جتنی دیر روزے میں ہے وہ زیادہ سے زیادہ دعا کا اہتمام کرے. اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا کو مسترد نہیں کرتا جب تک کہ وہ افطار نہ کرے، یعنی صرف افطار کے وقت نہیں، جیسے بعض لوگوں کا یہ حتی یفطر، وہ حین یفطر بعض روایت میں آئے، لیکن جو صحیح لفظ ہے وہ ہے حتی یفطر، جب تک کہ یعنی فجر سے لے کر جب تک کہ وہ افطار نہیں کرتا اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو انسان زیادہ سے زیادہ دعا کا اہتمام کرے، اور انسان ہر اس چیز سے بچے جس سے اس کے روزے کا اجر کم ہوتا ہو یا ضائع ہو جاتا ہو، یعنی جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، اور جو بھی یعنی غلط کام ہے اور حرام کام ہے اس سے انسان بچے، کیونکہ اس سے روزے کا روزہ تو ادا ہو جائے گا، اس کی قضا نہیں کرنی پڑے گی یا کفارہ نہیں دینا پڑے گا، لیکن اس کا اجر ضائع ہو جائے گا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يضع طعامه وشرابه، جس نے روزے میں بھی جھوٹ بولنا اور غلط کام کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا ترک کر دے، کیونکہ روزے اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے کھانے پینے کے ترک کرنے سے اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں ملنا، بندے کے لیے تھا کہ بندے کو اس سے کی اصلاح ہوگی. اب اگر اس کی اصلاح نہیں ہو رہی تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ بندہ اپنا کھانا پینا ترک کر دے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے اس چیز کی. اور دوسری حدیث میں آتا ہے، کم من قائم لیس له من صیامه الا الجوع وکم من قائم لیس له من قیامه الا السحر، کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے میں سے بھوک کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوتا، یعنی کوئی اجر نہیں ملتا، صرف بھوک ہی ملتی ہے. اور کتنے رات کو تہجد پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو تھکن اور تھکاوٹ کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوتا. تو انسان جو ہے ہر ایسے عمل سے، یعنی عجیب بات ہے، روزہ اسلام کا چوتھا رکن ہے، نماز دوسرا رکن ہے، روزے میں حضرت صاحب اتنے تھکے ہوئے ہیں کہ نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، فجر پڑھ کے سوتے ہیں تو مغرب سے پہلے اٹھتے ہیں، یا مغرب پہ بھی اٹھتے ہیں تو عصر بھی جاتی ہے. من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر اهله ماله، صحیح بخاری میں حدیث ہے، جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی گویا اس کا اہل و مال، اس کی مال و دولت، اس کے گھر والے سارے ہلاک ہو گئے. اور فرمایا من ترک صلاة العصر فقد حبط عمله، لیکن اور جس نے جان بوجھ کر چھوڑ دی، دوسری حدیث میں وہ، یہ بھی صحیح بخاری میں، تو فقد حبط عمله، اس کے تمام عمل برباد ہو گئے، اس کا عمل برباد ہو گیا. تو روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور پھر نماز بھی نہیں پڑھ رہے، تو فلیس للہ حاجۃ فی ان یضع طعامہ و شرابہ، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، کیونکہ اگر تقوی حاصل نہیں ہو رہا، جو مقصد ہے لعلکم تتقون، اللہ خوف خدا نہیں آ رہا اور پرہیزگاری اور نہیں پیدا ہو رہی، تو پھر روزے کا کوئی جو ہے فائدہ نہیں ہے. اور اسی طرح انسان جو ہے روزے میں کم سے کم بات کریں، کم سے کم بات کریں. بعض سلف تو یعنی روزے کی حالت میں مسجدوں میں جا کے بیٹھ جاتے تھے، کہتے تھے ہم اپنے آپ کو غیبت سے بچا لیتے ہیں، گھروں میں بیٹھیں گے باتیں ہوں گی، غیبت میں پڑھیں گے، اس لیے مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ، نہ کسی سے بات کرو نہ کوئی تم سے بات کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، جب تم روزے کی حالت میں ہو تو کوئی گندی بات نہ کرو، کوئی جھگڑا مت کرو، ٹھیک ہے. فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اگر کوئی گالن گلوچ کرے، کوئی جھگڑے، تو اس کو کہو میں روزے سے ہوں، یعنی میں جواب نہیں دوں گا، میں روزے سے ہوں، پلیز میں نہیں چاہتا کہ میرا روزہ ضائع ہو، ٹھیک ہے. تو یعنی ان ساری چیزوں سے روزے کا اجر و ثواب کم ہوتا چلا جاتا ہے. تو انسان جو ہے روزے میں زبان کو پر زپ لگا دے، تاکہ جو ہے بات ہوگی، اور جتنی ہر مجلس میں، جس طرح بعض سلف کا کہنا ہے کہ جب مجلس لمبی ہوتی ہے تو شیطان اس میں ضرور آتا ہے، اپنا حصہ اس میں سے ضرور لیتا ہے، ٹھیک ہے. تو بات ہوگی ضرور، کہیں نہ کہیں غیبت ہوگی، کہیں چگلی ہوگی، کہیں جھوٹ ہوگا. تو اس لیے انسان جو ہے روزے کی حالت میں اپنی زبان کو بالکل لگام دے، تاکہ روزے کا اجر نہ ضائع ہو جائے. اس کے بعد افطاری کرتے وقت انسان جو ہے افطاری کرنے میں جلدی کرے، یعنی فوراً اذان سنتے ہی افطار کرے. چنانچہ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ اس وقت تک خیر و عافیت میں رہیں گے جب تک کہ افطار جلدی کرتے رہیں گے. یہ بعض اہل بدعت اور سنا ہے کہ شیعہ کا بھی یہی طریقہ ہے کہ وہ دیر سے افطار کرتے ہیں جب بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے، تو یہ یعنی ان کی شریعت سے ان کی یعنی مخالفت ہے کہ وہ جو ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک جلدی افطار کرتے رہیں گے تو وہ خیر و عافیت میں رہیں گے، کیونکہ شریعت کا یہ ایک مقصد ہے کہ ہر عبادت جو فرض عبادت ہے اس میں کچھ اضافہ رہ دیا جائے، وہ ویسے رہنے دی جائے، اس میں آگے پیچھے کوئی اضافہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی حتیٰ کہ رمضان سے پہلے فرمایا کہ رمضان سے ایک دن یا دو دن پہلے روزہ مت رکھو. لا تقدموا رمضان بصيام يوم او يومين، رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ نہیں رکھنا، ٹھیک ہے. فرمایا الا کہ کسی شخص کی عادت ہو کہ وہ ہر سوموار کا روزہ رکھتا ہے یا ہر خمیس کا، ٹھیک ہے، جمعرات کا، تو وہ اس دن سوموار آ گیا یا جمعرات آ گیا روزے سے رمضان سے ایک دن پہلے تو وہ رکھ سکتا ہے کیونکہ اس کی پہلے سے عادت بنی ہوئی ہے. لیکن جس کی عادت نہیں ہے وہ رمضان سے ایک دن پہلے، اچھا رمضان کے بعد شوال کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھنا حرام ہے. تو اسی طرح روزے کی عبادت ہے، ٹھیک ہے، فرمایا آخری وقت تک سحری کرو اور فوراً افطار کرو، اس میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے. تو یعنی شریعت میں ملاوٹ مت کرو، یعنی جتنا شریعت اسی طرح فرض نمازوں میں بھی یہ حکم دیا کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد فوراً اٹھ کے نفل نہیں پڑھنا، کوئی بھی سنت یا نفل یا تو بات جب تک انسان بات نہ کر لے یا وہاں سے نکل نہ جائے. یعنی سلام پھیرا امام نے اٹھ کے اللہ اکبر کرنا بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آپ ایک عبادت کو دوسری عبادت سے جوڑ رہے ہیں. اسی طرح فرمایا کہ جہاں اقامت ہو جائے تو کوئی نماز نہیں پڑھنی. تو یعنی جو فرض عبادت ہے اس کی انتہا اور ابتدا میں کوئی چیز جو ہے اس میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں ایک بندہ ہے اس کا سفر پہ تھا یا اس کے پاس اس وقت کچھ کھانے کو نہیں تھا، دیر ہو گئی بعد میں کھا لیں گے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ کہ احتیاط برتنا، جی 10 منٹ دیتے ہیں احتیاط کے طور پہ، یہ شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا، بلکہ یہ شریعت کی مخالفت ہے. یا فجر کی اذان سے ہم 10 منٹ پہلے تک جو ہے ایک ہم خود سے ایک احتیاط، ایک امساک کا وقت بنا لیں، جس طرح بعض کیلنڈر میں ہوتا ہے امساک ہوتا ہے پھر فجر ہوتی ہے. اگر تو وہ امساک پہ فجر پھوٹ چکی تھی تو اس کو فجر لکھنا چاہیے، اور اگر نہیں پھوٹی تو پھر یہ پھر امساک کیا ہے. تو بہرحال افطار میں جو ہے سورج غروب ہوتے ہی فوراً افطار کر لینا چاہیے، اور صحابہ اس میں جلدی کرتے تھے، حتیٰ کہ عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں، بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں جو ہے وہ بادل چھا گئے تو اب اندھیرا بھی ہو گیا اور سورج غروب بھی ہونے کو تھا، انہوں نے سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا، افطار کر لیا، تھوڑے سے بادل جو چھٹے تو دیکھا کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا. تو اس طرح اور بلکہ اس طرح کا ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں بھی پیش آیا. اب احتیاط کا ان کے پاس کچھ وہ تصور ہی نہیں تھا، منع کر دیں بھی بادل چھا ہوئے احتیاط کرو، دو ایک گھنٹہ اور صبر کر، کچھ وقت صبر کر لو، ٹھیک ہے، تاکہ پکا ہو جائے کہ سورج نہیں، فوراً کھا لیا، ٹھیک ہے. تو کیونکہ پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے کہ فوراً افطار کرو، تو انہوں نے سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا ہے، تھوڑے سے جو بادل ہٹے دیکھا تو ابھی غروب نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے. تو اب وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کیا اس دن کی قضا کرنی پڑے گی یا نہیں، میں اس میں نہیں پڑھوں گا، اس میں وہ جو ہے علماء کا اختلاف ہے. بہرحال جلد از جلد افطار کرنا چاہیے جب یہ یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا ہے. روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، المفطرات جن کو کہتے ہیں، جن سے انسان کا روزہ جو روزے کی روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے، افطار ہو جاتا ہے. مفطرات کی اصل دو چیزیں، ایک تو وہ ہے کہ اس حالت میں روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، کوئی رکھے گا بھی تو وہ درست نہیں ہوگا، وہ ہے حیض و نفاس. حیض و نفاس کی حالت میں روزہ غیر ممکن ہے، کسی نے رکھا بھی تو وہ اس کا روزہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے. خواتین کے لیے یہ بالکل یعنی اس حالت میں روزہ رکھنا منع ہے. باقی جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ اصل جو ہیں وہ دو چیزیں ہیں، نمبر ون کھانا پینا، غذائیت، اور جو اس کے قائم مقام ہو، ٹھیک ہے. اس کی تفصیل آگے آتی ہے. نمبر دو جماع, اور جو جماع کے قائم مقام, ٹھیک ہے, یہ دو چیزیں ہیں اصل جس سے روزہ ٹوٹتا ہے. باقی جو کچھ چیزیں ہیں ان میں کچھ اختلاف بھی ہے علماء کا, لیکن یہ دو چیزیں ہیں جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے, ٹھیک ہے. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. فرمایا کہ یہ فجر تک ہی کام کر سکتے ہو, کھانا پینا اور جو ہے جمع. یہ جو ہے ان چیزوں ان سے روزہ بالاجماع ٹوٹ جاتا ہے. اور جو ان کے قائم مقام ہیں, کھانے پینے کے کیا قائم مقام ہیں, دو چیزیں. ایک ہے ڈرپ لگانا, گلوکوز, کوئی بھی غذائیت جسم کے اندر داخل کرنا کسی بھی راستے سے, کسی بھی راستے سے کوئی غذائیت جسم کے اندر جا رہی ہے تو اس سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح نمبر دو کسی کو خون دینا, یعنی خون, اس کو خون جو ہے دیا جا رہا ہے تو خون میں غذائیت ہوتی ہے, اس کو تقویت حاصل ہوگی تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. کسی بھی راستے سے کوئی چیز اندر جائے تو وہ کھانے کے قائم مقام ہوتی ہے, چاہے اس میں غذائیت ہو یا نہ ہو. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے حوالے سے فرمایا, فرمایا اسبغ الوضو وخلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما, کہ وضو اچھی طرح وضو کیا کرو, انگلیوں کا خیال کیا کرو, اور ناک میں اچھی طرح خوب پانی اوپر چڑھایا کرو, مگر روزے کی حالت میں ایسا نہیں کرنا. الا ان تكون صائما, مگر یہ کہ تم روزے دار ہو تو پھر ایسا مت کرو. یعنی روزے کی, کیونکہ اوپر چڑھائے گا پانی تو پانی اس کے اندر جائے گا پیچھے سے تو پیٹ میں چلا جائے گا. تو اس لیے کسی بھی راستے سے اگر کوئی غذائیت یا کوئی بھی چیز جسم کے اندر جا رہی ہے تو اس سے جو ہے, یعنی پیٹ میں جا رہی ہے, کسی پیٹ میں جا رہی ہے کسی بھی راستے سے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, چاہے اس میں غذائیت ہو یا نہ ہو. اور کسی اور راستے سے کوئی اندھی چیز اندر جا رہی ہے تو اگر اس میں غذائیت ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ کھانے کے قائم مقام ہے. تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اپنا لعاب تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, کیونکہ انسان کے اندر ہی کی چیز ہے, وہ اندر ہی رہتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے مسواک وغیرہ کرنے سے, یا انسان برش کرے, ٹھیک ہے, احتیاط کے ساتھ کہ کوئی چیز اندر نہ جائے, یا کلی کرے, وضو میں کلی کرے گا لیکن غرارے نہیں کرنے, غرارے کرے گا تو اندر جائے گا پانی, کلی کرے احتیاط کے ساتھ تو اس میں کوئی حرج نہیں, بلکہ اس کو وضو میں کرنی پڑے گی. اسی طرح ناک میں اس کو پانی ڈالنا ہے لیکن زیادہ نہ ڈالے. اسی طرح وہ مسواک کرے, ٹھیک ہے, اسی طرح وہ احتیاط کے ساتھ برش کرے, اس پہ تھوڑی سی ٹوتھ پیسٹ بھی لگائے تو کوئی حرج نہیں ہے, اور احتیاط کے ساتھ کرے اور پھر اس کو جو ہے تھوک دے اور کلی کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر کوئی غلطی سے چیز چلی گئی اندر, غلطی سے وضو کر رہے تھے جلدی میں اور غلطی سے پانی تھوڑا ناک سے اندر چلا گیا یا اس طرح, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح غلطی سے اگر کچھ کھا پی لیا بھول کے, بھول انسان اکثر پہلے دوسرے روزے میں یہ ہوتا ہے کیونکہ انسان ابھی جو ہے یوزڈ یعنی عادی نہیں ہوا ہوتا تو کھا لیتا ہے کوئی چیز, پھر اس کی عادت آ رہی ہے تو روزے سے ہو, یا نفلی روزوں میں ہوتا ہے یا پھر کبھی روزے کی قضا کرتے ہوئے یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. چنانچہ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی وهو صائم فأکل او شرب فلیتم صومه فإنما اطعمه اللہ وسقاه, جس جو روزے دار بھول جائے اور بھول میں وہ کچھ کھا یا پی لے تو پھر وہ اپنا روزہ پورا کرے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا اور پلایا. اب اس حدیث سے ہمیں دو اشارے ملتے ہیں کہ اس کا روزہ جو ہے درست ہوا, اس کا روزہ نہیں ٹوٹا. ایک تو نمبر ون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا روزہ پورا کرے, اس کو روزہ کہا ہے, ٹھیک ہے, یعنی اس کا روزہ پورا ہو جائے گا. نمبر دو یہ فعل اس کی طرف اس کی نسبت نہیں کی, فرمایا فإنما أطعمه الله وسقاه, اللہ نے اس کو کھلایا پلایا ہے, ٹھیک ہے, وہ بالکل غیر مکلف ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس کا روزہ وہ درست ہے. فوراً یاد آتا ہی وہ چیز تھوک دے. اور بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ اگر کوئی کھا پی رہا ہو بھول میں تو اس کو نہیں بتانا کھانے پینے دو, یہ غلط ہے, نہیں, اس کو بتانا ہے, اس کو تنبیہ کرنی ہے کہ بھائی تم روزے سے ہو, تو جو اس کے منہ میں ہے وہ تھوک دے, باہر نکال دے اور اپنا روزہ پورا کرے. تو یہ پہلی چیز تھی کھانا اور پینا, اور کھانے پینے کے جو بھی کچھ قائم مقام رہتا ہو, ٹھیک ہے نا. دوسری چیز جو اصل ہے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ ہے جماع، اور جماع سب سے سنگین چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے. اس میں جو ہے چار پانچ چیزیں لازم آتی ہیں. نمبر ایک گناہ، نمبر دو اس کا روزہ ضائع ہو جاتا ہے، نمبر تین باقی دن اس کو پھر بھی پرہیز کرنی ہوگی کھانے پینے سے، یعنی کہ اب ٹوٹ گیا تو نہیں، روزے کا احترام کرنا ہے، باقی جتنا دن رہتا ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے. نمبر چار اس کو اس دن کی قضا کرنی ہوگی. نمبر پانچ اس کو اس دن کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور کفارہ کیا ہے کہ اس کو گردن آزاد کرنی ہوگی، گردن غلام خرید کے آزاد کرنا ہوگا، اور اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو دو ماہ لگاتار روزے رکھنے ہوں گے، دو ماہ لگاتار روزے رکھنے ہوں گے. اگر اس کی بھی استطاعت نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. بہت ہی یعنی جو ہے اس معاملے میں سختی ہے. تو جماع سے روزہ بھی ٹوٹتا ہے اور کفارہ بھی فرض ہو جاتا ہے، جو کہ یہ کہ گردن آزاد کرنا، استطاعت نہیں ہے تو دو ماہ کے روزے رکھنا لگاتار، تو ایک دن بیچ میں ناغا آ گیا تو پھر شروع سے، اور اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. یہ ہے جماع کا کفارہ. جماع کے قائم مقام کیا ہے؟ شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہونا، شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہونا کسی بھی طرح سے. نیند میں احتلام ہو جائے وہ انسان اس کا غیر مکلف ہے اس حالت میں، ٹھیک ہے، اس سے اس کا روزہ پر اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں آتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن جاگتے ہوئے شہوت کی حالت میں منی کا خارج ہونا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن بہرحال اگر جمع نہیں ہے تو اس پہ کفارہ نہیں ہوگا، لیکن روزہ ضرور ٹوٹے گا اور اس پر گناہ ہوگا، اور اس کو اس دن کی قضا کرنی ہوگی اور توبہ کرنی ہوگی. تو جماع اور کسی بھی طرح سے شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہونا، کسی بھی طرح سے شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہونا. اگر جو ہے جو روزے کی حالت میں انسان اپنے اہل کو بوسہ دے سکتا ہے، بوسو کنار کر سکتا ہے، ان کو چھو سکتا ہے، بوسہ دے سکتا ہے، لیکن احتیاط کے ساتھ، جس کو یہ ہو، جس کو یعنی یہ اپنے پر یعنی یہ اس کو اطمینان ہو کہ وہ اس کا معاملہ آگے نہیں بڑھے گا، جس کو یہ ڈر ہو کہ اس کا معاملہ آگے بڑھے گا، اس کو اس سے پرہیز کرنی چاہیے. چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری مسلم میں روایتیں فرماتی ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل و یباشر وهو صائم وكان املککم لاربه، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حال روزے میں بوسہ دیا کرتے تھے، لیکن وہ تم سب سے، یہ تابعین کو اور صحابہ کو خطاب کر رہی ہیں، لیکن وہ تم سب سے اپنے اوپر کنٹرول رکھتے تھے، ان کو تم سب سے اپنے اوپر قابو تھا. یعنی اگر تمہیں قابو ہے تو، نہیں ہے تو پھر یہ نہیں کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے میں بھی کروں گا، پھر پتہ چلے کہ کفارہ بھی جو ہے روزہ بھی ضائع ہو جائے اور کفارہ بھی دینا پڑے، گردن آزاد کرنی پڑے یا 60 دن کا روزہ رکھنا پڑے اور پھر 60 مسکینوں کا کھانا کھانا پڑے. اس لیے دیکھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ دیا کرتے تھے، لیکن ان کو اپنے اوپر، تم سب سے زیادہ اپنے اوپر قابو تھا. تو اگر انسان یعنی احتیاط کے ساتھ بوسو کنار کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن منی اگر خارج ہوگی تو روزہ ضائع ہو گیا، اور اگر جماع تک صورتحال آگے بڑھ گئی تو پھر روزہ بھی ضائع ہو گیا اور کفارہ بھی لازم آ جائے گا. تو احتیاط کرنا چاہیے اس مسئلے میں. ہاں اگر جو ہے کہ یہاں ایک اسی سے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان نے رات کو جمع کیا ہے تو فجر سے یعنی اس سے تاخیر ہو گئی غسل کرنے میں، ٹھیک ہے، تو اس کا روزہ درست ہے. یعنی اگر اس نے فجر سے پہلے غسل نہیں کیا اور جنابت کی حالت میں فجر کی اذان ہو گئی اور سحری کر رہا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کا روزہ درست ہے. ضروری نہیں کہ فجر کی اذان سے پہلے غسل ہو تو اس کا روزہ درست ہوگا، کہ جنابت کی حالت میں کیسے روزے کی ابتدا کی، نہیں، جنابت کی حالت میں روزے کی ابتدا کی جا سکتی ہے، جنابت کی حالت میں روزے کی ابتدا کی جا سکتی ہے. چنانچہ ام المومنین عائشہ اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہما دونوں سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ان پر فجر جو ہے کا طلوع ہو جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن اور پھر غسل کرتے اور اس دن کا روزہ رکھتے اور کوئی قضا نہ کرتے, یعنی اس دن کی قضا نہ دیتے. تو جنابت کی حالت میں کوئی شخص ٹھیک ہے, اب اٹھا یا وہ جو ہے 10 منٹ ہے 15 منٹ ہے, اب وہ غسل کرے گا تو اس کی سحری رہ جائے گی. نہیں, سحری کرو اطمینان سے, فجر کے اذان کے بعد غسل کر لینا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جنابت کی حالت میں روزے کی ابتدا کی جا سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جنابت کی حالت میں روزے کی ابتدا فرمایا کرتے تھے. تو یہ اصل ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے, کھانا پینا اور اس کے قائم مقام, جمعہ اور اس کے قائم مقام. ایک اور دو اور چیزیں ہیں جس کا احادیث میں ذکر آیا ہے, اگرچہ ان میں علماء کا اختلاف ہے اور وہ ایک لمبی بحث ہوگی, لیکن میں اس کا ذرا اشارہ کر دوں کہ اس سے بھی انسان پرہیز کرے. ایک ہے جان بوجھ کر طے کرنا اپنے آپ کو, یعنی کیا کہتے ہیں, ایک تو ہے کہ الٹی آ گئی, طے آ گئی, ٹھیک ہے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا بالاتفاق. ٹھیک ہے, کوئی اس میں اختلاف نہیں, لیکن جان بوجھ کر طے کرنا اس میں جو ہے, اس سے بعض احادیث میں آیا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اور اکثر علماء کا یہی قول ہے, اکثر علماء کا یہی قول ہے, بعض علماء کا اس میں اختلاف ہے, لیکن یہ جان بوجھ کر الٹی کرنا. اسی طرح حجامت کروانا, حجامت جو کیا کہتے ہیں اس کو, جو علاج ہوتا ہے خون نکال کے, پچ لگانا, ہاں پچ پچ پچ ہاں پچ لگانا, ہاں کپنگ, حجامت. حجامت کرنے کے بارے میں بھی احادیث آئی ہیں کہ حجامت کرنے والے کا روزہ ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے نا, یا حجامت کرانے والے کا, حجامت کرنے والے کا, کرانے والے کا, کرنا کرنے والے کا, اس لیے کیونکہ وہ اب پرانے زمانے میں منہ سے جو ہے نا وہ خون کو جو ہے وہ چوستا تھا, یا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ہاں سک کرتا تھا. تو بہرحال, تو یہ دو چیزیں ہیں, جان بوجھ کر طے کرنا, اپنے آپ کو قید دلانا, اور اسی طرح حجامت, پچ لگوانا, یعنی خون نکلوانا اچھی خاصی مقدار میں. ٹھیک ہے, ہاں اب جس طرح اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جس طرح کوئی ڈائبیٹک ہوتا ہے وہ ایک قطرہ خون کا, ہاں اس سے اپنا شوگر لیول, اس سے کچھ نہیں ہوتا, یا ویسے کوئی زخم لگ گیا چھوٹا موٹا, ہاں کام کر رہے تھے, وہ جان بوجھ کے اس نے اپنے جسم سے خون نکالا اچھی خاصی مقدار میں, جیسے وہ حجامت میں ہوتا ہے. تو ان دو چیزوں کے بارے میں آیا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اس میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب روزہ فرض کیا ہے تو یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ وہ روزہ ہونا چاہیے, یعنی ایک طرف جہاں یہ منع کیا کہ کوئی غذائیت تمہارے جسم کے اندر نہ آئے, تو یہ بھی منع کیا انسان کی اپنی صحت کے لیے اور اس کی اپنی بہتری کے لیے, تم اپنے جسم سے غذائیت کو خارج بھی نہ کرو, کمزوری ہو جائے گی, ممکن انسان بے ہوش ہو جائے. جس طرح اب بلڈ بینک میں آپ خون ڈونیٹ کرنے جائیں, اس کے بعد انسان کو کتنی کمزوری ہو جاتی ہے, بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, چکر آنے لگتا ہے, تو کہتے ہیں کہ فوراً جوس پیو, پانی پیو, ٹھیک ہے, کچھ کھاؤ. اسی طرح جو ہے الٹی کرنے کے بعد بھی کمزوری ہو جاتی ہے انسان کو. تو یہ یعنی گویا اس لیے نہیں کہ روزے کو اس سے کوئی وہ ہوتی ہے, یعنی اس سے کوئی یعنی روزے کو اس سے کوئی تاثیر ہوتی ہے, روزے دار پر جو تاثیر ہوتی ہے اس کی اپنی حفاظت کے لیے. یعنی یہ ان دو چیزوں سے اگر روزہ ٹوٹتا ہے تو وہ اس لیے کہ اس سے یعنی اس میں روزے دار کی صحت کی حفاظت کے لیے, تاکہ اس کو کمزوری نہ ہو جائے, وہ کہیں بے ہوش نہ ہو جائے. تو ان دو چیزوں سے بھی جو ہے منع کیا گیا کہ, اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ ان دونوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یعنی روزے پر یہ خود اثر انداز نہیں ہوتی چیزیں, لیکن روزے دار پر چونکہ اثر انداز ہوتی ہیں, تو اور اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ انسان, حتیٰ کہ مسافر کو بھی اجازت دی, بیمار کو اجازت دی کہ تم افطار کرو, بعد میں روزے رکھ لینا. تو یہ شخص جو ہے جہاں جو ہے اپنی جسم کی قوت ہے اس کو خارج کر دیتا ہے اپنے جسم سے, ٹھیک ہے, تو یہ جو روزے کا مقصد ہے اس کے خلاف ایک ہو جائے گا کہ وہ انسان اتنا کمزور پڑ جائے گا کہ وہ روزہ اس کے لیے ایک عذاب ہوگا, یعنی وہ اس میں جو روزے کی حکمتیں ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی. اس لیے ان دو چیزوں سے بھی جو ہے یہ آتا ہے بعض احادیث میں, اور اکثر علماء کا یہی قول ہے کہ جان بوجھ کر یعنی طے کرنا اور جو ہے پچ لگوانا, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ان دو چیزوں سے بھی پرہیز کرنی چاہیے. جس طرح اب پچ لگوانے کے قائم مقام کیا ہے, جیسے انسان بلڈ ڈونیٹ کرے, اپنا خون دے اسپتال میں جا کے, ٹھیک ہے, تو یہ روزے میں نہیں کرنا چاہیے. چھوٹا موٹا تھوڑا سا اتنا سا لیتے ہیں ٹیسٹ کے لیے، وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک قطرہ جو ہے وہ شوگر چیک کرنے کے لیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا زخم انسان کو تھوڑا سا لگ جاتا ہے، تھوڑا سا خون نکل آتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جان بوجھ کر کیا، اگر جو ہے انسان کو کہ آ گئی بغیر اس کے ارادے کے، تو انشاءاللہ اسے بھی روزہ، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک اور ٹوتھ پیسٹ کا بھی ذکر ہو گیا، اسی پر میں اتفاق کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے روزے پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو صحیح انداز میں ان کو رکھنے کی، اور رمضان کے روزوں کے مقاصد کو پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔